kardeşim aman aman. Ben dayanamam. Aman aman güzel. Gel seke seke. Eşim aman aman. Ben dayanamam. Aman aman güzel. Gel seke seke. Aman aman.